lay bari lay bari lay lay bari lay bari lay bari lay lay lay bari lay lay lay pattu ki ma sure ko surke thaili khai surke thaili khai bhana surke thaili khai chaubandi ma tu ne ko surke thaili khai lay bari lay bari lay bari lay lay lay bari lay lay के रुमाल खई रोका तेरे बोने को झुमके रुमाल खई ओसानी बोलछौ लाजै ना मानी ओसानी गर्छौ प्यारे बेमानी ना खोज है न्यू रामा ना खोज है न्यू ना खोज है न्यू रामा ना खोज है न्यू राम सैला ठेका भीतर पा सैला घर घुर मदानी केला चोर घ्यो रामा केला चोर घ्यो केला चोर घ्यो रामा केला चोर घ्यो गर्छु पर पर सर्छु मन अन्तै साथ्यो कि अनकानी गर्छु पर पर सर्छु मन अन्तै साथ्यो कि मलाई उल्लु बनाएर धोका दिन पो आट्यो कि अझै हिसाब मिलाउनु छ जे कथा त भई पटुकी मस्युरेको सुरके थैली खै सुरके थैली खै भना सुरके थैली खै चौबन्दी मा तूने को सुरके थैली खै मन मौजी मान्छे कता कता जान्छे खोज निन्दा नगर मन मौजी मान्छे कता कता जान्छे खोज निन्दा नगर कली नै छ वैशा राजे बल जफ्ती नगर कक्का की कुकु कुकु की कई कई रोका तेरा बोने को झुमके रुमाल खई झुमके रुमाल खई भना झुमके रुमाल खई कुरु सैले बोने को झुमके रुमाल खई चौबंदी मा तूने को सुरके थैली खई Alcaramailo.